Goedenavond, we staan met de NPO Radio 1-bus in Twente om te praten over het kanaaldrama. Voordat we daar uitgebreid over gaan hebben, schakel ik eerst even naar sportcommentator Richard van der Made. Richard, jij bent bij Go Ahead Eagles RKC Waalwijk. Hoe gaat het daar? Ja, het is spektakel op de Adelaarshorst. Alleen wel zojuist 2-2 geworden. De thuisploeg Go Ahead Eagles stond voor met 2-1. Maar Michiel Kramer, weer hij met zijn tweede van de avond, zorgde voor de gelijkmaker. We hebben nog een half uur te spelen. De bal kwam toevallig op zijn borst. Aarzelde vervolgens geen moment, zoals een echte spits niet mag aarzelen. Twijfelde niet en haalde uit voor de gelijkmaker. En dus kan Go Ahead Eagles weer opnieuw beginnen. Go Ahead dat bij vlagen uitstekend voetbalt hoor vanavond. Zeker in het laatste kwartier van de eerste helft. Heel veel grote kansen. Wat dat betreft schiet het zichzelf dus in de voet. Want de eerste mogelijkheid voor RKC in de tweede helft ligt er meteen in. Nog eventjes resumerend. Na een minuut of acht was het al 0-1. Michiel Kramer, weer hij dus. Vanaf een meter of 40 echt een wereldgoal. Als u de kans heeft, zeker terugkijken. Dat doelpunt van Michiel Kramer. 1-1 via Lindhorst. Ook een hele mooie met zijn linkervoet. En 2-1 Dijl. Mats Dijl, de rechtsback, via de paal ging hierin. Go Ahead Eagles miste daarna nog een penalty in de slotfase van de eerste helft. En nu zijn we dus een kwartier bezig in de tweede helft met een lekker doelpunt weer van Michiel Kramer. En zo staat het dus gelijk aan de Vetkampstraat in de Adelaarshorst in Deventer. Bij Go Ahead tegen RKC Waalwijk. Richard, dankjewel. Terug naar de bus. We staan langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Ruim 400 woningen hebben hier schade na werkzaamheden van de provincie. Omdat er slechts voor een deel een directe link kan worden gemaakt tussen de werkzaamheden en de schade, wil de provincie niet alles gaan betalen. En dus zitten de bewoners hier met de gebakken peren. Vanavond schuift de BBB in de Statenvergadering Mona Keijzer naar voren als bemiddelaar in het dossier. Want het vertrouwen van burgers in de overheid hier, dat is compleet weggezakt. En onze verslaggever Meerte van der Drift is aanwezig bij het debat in het provinciehuis in Zwolle. Meerte, is het druk op de publieke tribune? Ja, het is zeker druk op de tribune. En waar hier buiten op het voetbalveld voor het provinciehuis nog rustig een balletje wordt getrapt, begint het hier toch wel steeds spannender te worden. Want het gaat nu echt om die motie. En er wordt voorzichtig, want mensen tikken elkaar al een beetje aan. Er wordt al gefluisterd, nou, de kans dat Mona Keijzer als bemiddelaar wordt aangesteld, die wordt wel steeds groter. Maar we weten het nog niet. We moeten nog even geduld hebben. Er is nog niet gestemd, maar ik blijf het volgen en ik kom bij je terug als er duidelijk is geworden of er nou wel of geen bemiddelaar aangesteld wordt, omdat wantrouwen tussen de bewoners jegens de provincie te zorgen voor een goede uitkomst eigenlijk. Net voordat we hier begonnen om 7 uur heb ik de bewoners gevraagd wat ze nou eigenlijk verwachten van zo'n bemiddelaar. Ik weet niet meer wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat het nu eens een keer wordt opgelost. Mensen die willen vaak geen geld, die willen gewoon een oplossing. En die willen gewoon de schade aan hun huizen opgelost hebben. De bemiddelaar, stel die komt er, wat verwacht je daar dan van? Dat er in ieder geval onafhankelijk en op een integere manier naar de problemen gekeken wordt. Nou, dat we in ieder geval een goede regeling gaan krijgen voor de bewoners. En dat zij ook een stukje vertrouwen kan terugbrengen. Maar dat zou het mooiste zijn. Een grote verwachting. Zeker, zeker, dat wel. Ja, de wacht haar een grote klus. Ja. Ik verwacht dat zij de mensen gaan ondersteunen. Toch enigszins een klein beetje erkenning krijgen van de fouten die de provincie heeft gemaakt. Maar ligt dat allemaal in het bereik van de bemiddelaar? Kan die dat? Ik denk het niet, want zij is een tussenpersoon. Maar ik hoop dat dan de ogen een beetje open gaan bij de nieuwe bestuursleden die erover gaan om stappen te gaan zetten. Maar ja, we blijven moed houden. Dankjewel, Meerte. Als de stemming is geweest, dan schakelen wij weer even terug naar jou voor de uitslag. We staan met de bus langs het kanaal bij het Trefpunt, het kloppende hart in Dalerveen. Die kan het allemaal zien via de NPO Radio 1-app. En daar heb ik een vraag achter te laten. Bij mij te gast zijn bewoners Henny Wittenaar en Henk Groot-Wassink, voorzitter ook van Plaatselijk Belang Dalerveen. Welkom allebei. Dank u. Henk en Henny, hadden jullie daar niet bij moeten zijn bij het debat? Nou, ja. Jullie kijken elkaar aan. Wie gaat er eerst antwoorden? De bedoeling was daar om daar aanwezig te zijn. We hadden ook het plan om daar een brief te overhandigen namens een paar gemeentes, Plaatsen Belang en Kant Nog Wal. Maar dat is op het allerlaatste moment om redenen afgeblazen. En dan ben ik toch blij dat ik hier vanavond mijn verhaal mag houden. Is het natuurlijk ook heel erg fijn om in de bus te zitten. Maar is het een beetje gaan rommelen sinds de alle aandacht en alles? Ik heb wel het idee dat er achter de schermen heel veel politiek bedreven wordt om te kijken van wat kunnen we doen. Het is natuurlijk ook vanavond een heel belangrijke avond. Wordt Mona Keijzer ook aangesteld. En ik hoop van harte dat alle partijen daar ook geen moment over aarzelen en dat men voor haar gaat kiezen. Gaat stemmen. En er is natuurlijk een coalitievorming binnen het provinciale bezig. En ook daar zal men met elkaar met ogen aankijken van wat gaat het worden? Ja, wat gaan we verwachten? Henny, jij zit ook ernaast instemmend te knikken, ook bij de naam Mona Keijzer. Ja, ik ben er heel blij mee dat ze als bemiddelaar aangesteld wordt, of voorgesteld wordt in elk geval. Waarom ben je er blij mee? Nou, wat ik toch iedere keer wel zie is dat zij niet aan partijpolitiek doet en toch wel eigenlijk haar eigen koers vaart. En het is gewoon nodig dat zo iemand ingezet wordt, want het loopt steeds verder vast. We krijgen door de provincie wel steeds allerlei toezeggingen. De mensen wordt iedere keer hoop gegeven en alles valt eigenlijk steeds weer letterlijk in het water. Ja, dus beloftes worden niet nagekomen. Nee. Staat het onderwerp ook dankzij de winst van BBB weer meer op de kaart? Is het? Nou ja, ik vind het gewoon, als je nagaat dat de verkiezingen goed een maand geleden geweest zijn en dat er nu al een bemiddelaar voor gedragen wordt, dat noem ik daadkracht. En ik denk dat dat de laatste jaren echt gemist is door iedereen. Ja. En dat, ik denk dat zoiets echt nodig is. Gelijk doorpakken, want precies. Duurt al veel te lang. Ja, want Henny, jij woont in Daarderveen. En jouw huis heeft ook een naam. De Willoos. Ja, wat betekent dat? De Wilgen. De Wilgen. Ja. Heeft dat een symbolische waarde voor jou gekregen? Ja. Vanuit mijn jeugd heb ik ook veel met wilgen te maken gehad. Maar een wilg zal, als het flink stormt, heel erg doorbuigen. Maar zal niet uit zichzelf knappen. Die moet echt wel gezaagd worden. Mm-hmm. En ik denk dat dat stukje, dat heeft wel een stuk symboliek. Ja. Van, hoe zwaar je het ook hebt, het richt zich altijd weer op. Wij blijven hier staan. Want wat is de schade aan jouw woning? Diagonaal door midden gebroken. Diagonaal door midden gebroken? Ja, dat is echt vastgesteld door de officiële instanties die zijn wezen onderzoeken. En wij krijgen, er is dus funderingonderzoek geweest. En we komen dus nu in aanmerking voor funderingherstel. Maar ook daarin weer, dan is het wel met de fundering. Maar bovengronds, dat is dan nog weer eventjes hoe dat allemaal opgelost gaat worden. Dat weet ze. Ja, ze geeft steeds stukjes toe eigenlijk. Ja. Hè? Dat is het hele debakel. Ja. Want waar hebben we het over qua geld? Wat wil de provincie wel vergoeden? En wat is jouw eigenlijke schade? Nou ja, zij hebben toen Van der Wal en Joost in eerste instantie naar voren geschoven voor taxatie. En die kwam toen bij ons op 18.500 euro, mm-hmm. totaal. Mm-hmm. En wij hebben toen een contra-expert in de arm genomen. Maar het was dus ook de provincie die dan de helft meebetaalt voor subsidie. Ja. Dat is zoiets, hè? De mensen krijgen hoop. Van, we kunnen een contra-expertise laten doen. Voor de helft op kosten van de provincie. Ja. Dus dan krijg je toch een beetje het idee, er wordt naar mij geluisterd. Precies. En heel veel mensen hebben daaraan meegewerkt. En dan zelf toch 800 tot 1000 euro zelf bijbetaald. Nou, en eigenlijk bij iedereen is ongeveer de contra-expertise hoger uitgevallen qua schade. Bij ons ook, dat kwam op 105.000 euro. Zo, dat is ook een verschil. Ja, en dat is bij heel veel mensen. En vervolgens zegt de provincie, nee, wij gaan, we houden vast aan wat Van der Wal en Joosten heeft getaxeerd. Ja, dus die hele contra-expertise die is uitgevoerd, die is gewoon aan de kant geschoven? Juist. En je krijgt ze ook niet bij elkaar, de taxateurs. Dat was ook een idee van de provincie. Maar uiteindelijk komt er allemaal niks van terecht. Nee, wat doet dat met jouw vertrouwen in de overheid? 0,0. Ja, er is zoveel toegezegd met meerdere dingen. En alles draait iedere keer weer, wordt teruggedraaid, loopt vast. Ja, nee, er is helemaal geen vertrouwen meer. En had jij toen die werkzaamheden hier waren aan het kanaal, dat uitbaggeren, want het moest natuurlijk allemaal dieper en breder vanwege het vrachtvervoer over het water. Dacht jij meteen toen al, dit gaat helemaal mis? Nee. In eerste instantie denk je gewoon van, het wordt uitgebaggerd en ze zullen wel weten wat ze doen. Ja. Nee, pas later kom je erachter dat het toch wel heel vreemd is. Bijvoorbeeld in 2018, toen er een nieuwe weg aangelegd is, hiervoor, of langs het kanaal. Dat op een gegeven moment het water gewoon uit het kanaal richting ons huis kwam. En niet alleen bij ons hoor, maar meerdere woningen. Jij zat gewoon met natte sokken? Nou, bijna ja. Ja. Het kwam echt tot bijna aan het huis. Nou, dan is er iets lek. Dat dan kan is niet duidelijk. Anders. Ja. En dat was 2018. En er zijn bij meerdere mensen is dat voorgevallen. Wij hebben er foto's van. De provincie heeft die foto's meerdere keren gehad. En ze zeggen gewoon, glas had in een brief onlangs nog. Er is geen sprake van kausaal verband ja. met het baggeren van het kanaal. Ja. Maar ze gaan wel de fundering herstellen helemaal. Ja, dus ze de geven kost. Ook wel deels wel toe dat er wel natuurlijk wat mis ja. is gegaan. Het voelt als een verkapte toezegging of ja, schuldbekentenis ja. eigenlijk in ja. feite. Want hoe heeft deze hele situatie jou inmiddels geraakt? Op hoeveel gigantisch. Vlak? Gigantisch. Ja, het is. We hadden een bedrijf zullen uitbreiden achter ons huis. We hadden een toestemming eind 2017. Alles kwam stil te liggen. Uiteindelijk is vorig jaar april het huis of het bedrijf verkast naar elders. En 2 maanden later ging mijn echtgenoot erachteraan. En, dus die is ook vertrokken? Ja, die gaf gewoon letterlijk aan van de toestand met huis. Het vreet aan me. Het lijkt wel vervloekt. Nou, dat soort dingen. Ja, die kon er niet aan. Nee, en ja, het bedrijf was zijn allesie. En ja, we hadden het allemaal hartstikke leuk voor elkaar, dachten we. Maar helaas, ja. kink in de kabel. Dus huis, het bedrijf, je huwelijk. Ja. Op meerdere pilaren is het eigenlijk. Ja, het is, ja, en nu is het dus afwachten van wanneer komt het funderingsherstel. En dan wanneer komt er dan bovengronds herstel en hoe. Want ook dat is nog allemaal onbekend en onduidelijk ja. eigenlijk in feite. Ja. En Henk, jij hebt helemaal geen schade. Klopt dat? Nee, dat klopt. Hoe kan dat nou? Ja, ons huis is in 1990 gebouwd. In die tijd is er natuurlijk een grondpeiling geweest. En is het huis 3 meter diep uitgegraven, tenminste de fundering. En daar is grondverbetering toegepast. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet ga krijgen. Want je hoort ook wel dat nieuwe huizen ook wel hier schade hebben opgelopen. Dus ergens hou je in je achterhoofd wel een beetje de angst van, het zal mij toch niet overkomen. Ja. Want dat wens je niemand toe. En kan je daar ook tegen wapenen op een of andere manier? Dat je vast even foto's maakt van de huidige situatie? Dat hebben we natuurlijk wel gedaan. En het is zo jammer dat toen het kanaal werd uitgebaggerd, dat er in die tijd niet een nulmeting heeft plaatsgevonden. Dan hadden we kunnen constateren van, hoe was de situatie in 2011 en hoe is de situatie nu? Ja. En ja, dat vind ik ook eigenlijk. Waarom is dat ook niet gebeurd eigenlijk? Ja, dat moet je de provincie vragen. Ik zou niet weten waarom ze die opdracht niet gegeven hebben. Want er waren ook waarschuwingen, toch? Ja, nou ja, goed. Kijk, ik kom vanuit de Achterhoek en daar hebben we een zandgrond. En je weet ook dat je op een stuk veen zit. En er is zeker ook wel zetting. Er is ook wel inklinking. Ik bedoel, ik zie zetting wel is naar beneden. Dat het naar beneden ja. gaat. Dus je ziet wel eens dat terrassen verzakken en of tuinen wat inklinken. Maar ja, weet je, bij de werkzaamheden aan het kanaal zijn toch wel heel veel dingen gebeurd. Waarvan je denkt van ja, die hebben gewoon rechtstreeks verband met de schade die er is. Ja, ja, het is natuurlijk ook geen toeval. Zoveel ja. woningen ja. op zo'n specifiek. Nou ja, ik denk altijd maar, waar in Nederland tref je een kanaal waar niks gebeurd is, waar dit soort schade is. Ja. En volgens mij is dat er in Nederland niet. Nee. Hier is gewerkt aan het kanaal en hier is er schade. Dus er is gewoon een verband tussen de werkzaamheden en ja. de schade. En ze geven alles op het veen, hè? Vanuit de provincie. Ja, maar ik denk dat half Nederland zo'n beetje op veen gebouwd is. Tenminste, het Westen zeker. En, maar dan zul je zou je dan schade juist dus een vooronderzoek ook verwachten? Ja, een nulmeting. Dat lijkt me dan zorgvuldig. Ja. En dat is helaas niet gebeurd. Je luistert naar 5 dagen over het kanaaldrama in Twente. We staan met de NPO Radio 1-bus langs het kanaal Almelo-De Haanrik bij Dalerveen. Bij mij te gast bewoners Henny Wittenaar en Henk Groot-Wassink. Henk, jij bent ook voorzitter van Plaatselijk Belang, Dalerveen. En oud-schooldirecteur van de school waar we naast Ja, dus jij kent heel veel mensen en de buurt en iedereen. Ja, nou ja, goed, het is op een bepaald moment ken je natuurlijk het dorp als geen ander. En er zijn te veel oud-leerlingen die hier gewoon zijn blijven wonen. Want ik wilde toch nog wel eventjes kwijt, ondanks alle verhalen die we hier horen, dat het gewoon geweldig mooi wonen is in Dalenveen. Het is een prachtige, omgeving. Ja. En dan moeten we niet vergeten dat je door al die kommer en kwel die we horen, dat het toch ook voor heel veel mensen gewoon wel een stukje levensvreugde hier treffen in Dalenveen. Ja. En dat geldt voor je Henny ook. We hebben toevallig wonen in dezelfde straat, maar we hebben een leuke buurtvereniging. En we hebben zaterdag bijvoorbeeld een leuk uitje. Dus er Henny valt heel wel dingen. Helemaal stil nu. Ik weet niet of het zijn. Nee hoor, ik luister. Nee, maar weet je, het is natuurlijk gewoon, we hebben goede voorzieningen. We vallen onder de gemeente Hellendoorn, waar we erg blij mee zijn. En we zijn ook heel erg blij met het onderzoek wat de gemeente Twenterand en de gemeente Hellendoorn hebben verricht. Om eens te kijken van, hoe gaat het nou eigenlijk met deze mensen hier? En hoe gaat het nou? Wat waren de bevindingen van dat onderzoek? Nou ja, er is dus een onderzoek geweest door INO Research uit Amsterdam. Die hebben 182 mensen weten te bereiken. Die hebben ook de vragenlijst ingevuld. En ja, daar blijkt dus gewoon dat er een aantal punten naar voren komen waar heel veel mensen mee zitten. En als je me toestaat, dan noem ik er even een vier. Mensen is met name ontevreden over het financiële, de afwikkeling daarvan. Ja. Maar ook zit men sociaal-emotioneel behoorlijk in de knel. Als je net het verhaal van Henny hebt gehoord, dat gaat je echt niet in de koude kleren zitten. Nee. Men is ontevreden over de schadeafhandeling en de uiteindelijke beslissingen die er worden genomen. Er is eigenlijk ook heel weinig vertrouwen in de herstelwerkzaamheden, komt uit het rapport naar voren. En er is belofte aan om het vaststellen van de oorzaak. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Wat ik altijd zo verwarrend vind, Deltares heeft een onderzoek gedaan dat zegt dit. Dan hebben we een professor van Baars, toch ook wel een man van gezag op dat gebied, die dan weer wat anders zegt. En dan, wij zijn leken, dus wat is waarheid? Het onderzoek door Deltares is natuurlijk betaald en bekostigd door de provincie. En van Baars die heeft op eigen titel ook onderzoeken gedaan. En heb jij het idee dat dat onderzoek dat betaald in de opdracht is geweest van de provincie? Het is natuurlijk ook aan de andere kant logisch dat ze de opdrachtgever zijn, maar goed. Heb je dan het idee, omdat zij dus hebben betaald, dat ze ook hebben bepaald? Ja. Hedy zegt meteen van ja. Ja. Er is duidelijk ook een onderzoeksrapport van Royal Haskoning van uit 2013. En dat gaat met name over de sliplaag in het kanaal. En die is er helemaal uitgehaald. Dus er is de waterkerende laag. En Royal Haskoning beschrijft in hun rapport dat het 3 tot 5 jaar duurt voor zo'n laag weer hersteld is. Maar het rapport van Deltares geeft aan dat het binnen een paar uur tot hooguit een dag hersteld is. Dat komt natuurlijk wel iets meer de provincie ook uit. Ja, dat denk ik wel, ja. Want als je dan Royal Haskoning neemt en je zou die 3 jaren, nou doe het gunstiger, laat met een jaar rekenen. Ja. Ja, dan hebben we een jaar lang een lekke badkuip voor de deur gehad, allemaal. Ja, exact. Want Royal Haskoning heeft beschreven dat het tussen de 10 en 40 centimeter sliplaag was. Ze hebben 50 centimeter eruit gehaald. Dat heb ik tijdens een hoorzitting nog gevraagd aan een jurist, specifiek een jurist van de provincie. En die gaf aan, we zijn van 3 naar 3,5 meter gegaan. Nou, dan is dus de hele sliplaag verwijderd. Ja, maar wat ik dus ook ontzettend knap vind, is dat jij, want Henk zegt net ook eigenlijk, wij zijn leken. Ja. Maar jij moet je toch als leek ineens ontzettend gaan verdiepen in niet alleen bodemgronden en lagen, maar ook in alle juridische. Nou ja, dit is niet zozeer juridisch natuurlijk. Dit is eigenlijk een heel simpel rekensommetje. Ja. Als er 40 centimeter sliplaag zit en ze halen 50 centimeter weg, dan is overal de waterkerende laag weg. Is er al, ja. Dus ja, welk rapport spreekt de waarheid? Ja. En hoe kan je daar nou achter komen? Het feit is dat er bijvoorbeeld ook klapankers zijn geslagen die ook weer een invloed hebben gehad enorme op de fundering impact van de huizen. Ja. Hebben ze daar toestemming voor gehad? Zijn de juiste klapankers gebruikt? Dat blijkt later van dat de verkeerde klapankers zijn gebruikt. Kortom, het is een opeenschakeling van missers die er zijn begaan. Ja. En in dat geval zeg ik, wie is de opdrachtgever van dit alles geweest? Ja. En dat is de provincie Overijssel. Ja. En dit is dus een behoorlijke klus ook voor Mona Keijzer, mocht zij de bemiddelaar. We gaan nog even terug naar onze verslaggever Meerte. Die is nog steeds in het provinciehuis in Zwolle. De BBB heeft Mona Keijzer naar voren geschoven als bemiddelaar in het dossier. Meerte, is er al gestemd over de motie? Nee, er is nog niet gestemd. Maar fractievoorzitter Carla Evers van BBB zei wel al dat als het doorgaat en Mona Keijzer dus bemiddelaar wordt, dat ze dan volgende week al in gesprek gaat met de bewoners. En dat zorgde voor veel reactie op de publieke tribune. Ik ben nu even naar buiten gelopen, even de Statenzaal uit. Hier in Zwolle, de provinciehoofdstad van Overijssel. Want wat me opviel waren de reacties op de publieke tribune. Roswitha Uitslag, jij bent ook een van de bewoners. Jij zat daar ook. Viel het jou ook op? Ja, inderdaad. Er kwam veel roesmoes vanuit de bewoners, inderdaad. Ja, het gaat snel, maar misschien ook voortvarend. Dus ik denk dat we daarop zitten te wachten. Ja, wat denk je? Wat ik hoop is dat de motie natuurlijk vanavond wordt aangenomen. Dat moeten we nog even afwachten. En ik hoorde jou net al even rekenen met VVD en CDA. Ja. Wat ik nu kan inschatten is dat er een aantal partijen constructief hier tegenover staan. En het ook een goed voorstel vinden. Dus snel rekenend zou het kunnen zijn dat hij erdoor komt vanavond. En daar hopen we natuurlijk op. En hoe kijk je nou naar de toekomst? Hoe ver gaan jullie nog door met dit? Ja, weet je, als het je huis is, dan is dat je toekomst. En dan vecht je daarvoor. En hoe ver je dan moet gaan, ja, dat is aan iedere bewoner aan zich. Maar je kan niet uitstappen. Het is het enige wat je nog hebt. En dus blijven wij hier. We gaan weer terug de zaal in naar de publieke tribune en afwachten wat de stemming wordt. Maar we denken positief, Mona Keijzer als bemiddelaar. Kijk aan, Meerte, dank je wel. Bij mij in de bus, Henk en Henny, we hebben nog een kleine 2 minuten. Eigenlijk 1 minuut. De eerste gesprekken volgende week al. Daar keken jullie ook even van op. Ja. Nou, dat geeft wel aan dat er voortvarend gewerkt wordt. Ja. En daar ben ik heel erg blij mee, want de mensen zitten daar echt op te wachten. Ja, we willen verder. Het dorp staat stil op dit moment en we hebben vooruitgang nodig. Is dit het begin voor jullie ook qua erkenning? Ja, denk het. Ja, zeker. Ja. En de mensen moeten weer vertrouwen krijgen. Ja. Wat net ook al benoemd werd, alles staat stil. En je komt gewoon helemaal niet meer verder. Nee, en dat al heel lang, hè? Ja, te lang. Ja, dat is natuurlijk ook de situatie. Zijn jullie verrast dat het nu toch zo snel in een stroomversnelling lijkt te komen? Ja. Het blijkt dat nieuwe partijen, nieuwe mensen aan het bewind. En er waait gewoon volgens mij nu een nieuwe wind door het provinciehuis. En die kunnen wij heel erg goed gebruiken hier in Dalenveen. Absoluut. Ja. Henny, wat doet dat met jouw gevoel? Ja, ik heb er een goed gevoel over. Ja, het geeft echt de hoop van dat de boel weer losgetrokken wordt. En ja, dat er dus, met andere ogen naar de hele situatie gekeken wordt. Ja. Onderzoek misschien erbij. En hopelijk ook dat er dan snel gewoon een oplossing komt voor jouw woning. Absoluut. Moet het, kan het nog gerenoveerd worden of wordt het helemaal nieuw? Nee, het moet wel helemaal hersteld worden. Hersteld worden. Henk Groot-Wassink en Henny Wittenaar, dank voor jullie verhaal en komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken. Morgenavond zijn we er niet vanwege de voetbal. Vrijdag is 5 dagen er weer. Dan spreken we Peter Blok en Harry Broekhuizen van de stichting Kan Nog Wel. Dan wil ik weten hoe het vanavond is afgelopen natuurlijk. Fijne avond. Vrijdagmiddag op 4:00, als het een beetje donker werd, werd het kleed opgerold in de huiskamer, de planken uit de grond gehaald en dan werd ik aan mijn armpjes neergelaten. Had ik geluk, viel ik op mijn rug, had ik pech, viel ik op mijn buik en dan lag ik de hele nacht tussen de ratten en de muizen. Houd de verhalen uit de oorlog levend en ga op 4 mei naar een herdenking. Kijk op 4-5-mei.nl om te zien waar een herdenking bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Jumbo's Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt.